الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سورة المؤمنون پس دا سورة حجنا او نزول کے پس دا سورة انبیان سورة حجی ذکر کو اغی کے زیاد رد شرک فعلیو پہلے و حرمت کی اور نظر و نیاز کی اذا اللہ سر شرک کی دو دا غیر رد یمخ کی سورہ حج کی اوکو سورت مومنون کی نوی دعوی ذکر کی نفی شرک فی البرکات زګار څومره خلق چې د غیر الله نظر نیاز کوي عقیده دای چې دی کې برکت ته دې په ژوند موږ له خیر او برکت رسی زګا دی په نوم باندې منختي او شکرانی کوو زګا سورې مومنون کې نفی شرک فی البرکات اتل سمات کې او بیا 91 کې دویم اداو چی مخی اوصاف دا مشرکانو ذکر کرل سورہ حج کی داغی شرکی عقائد و اعمال سورہ مومنون کی دا مومنانو اوصاف بیانی ویوزل اول باب کی او بیا رستو سلورم باب کی سوارل صفتنا دا مومنانو ذکر کئی ذکر سورہ مومنون ورطویلے داو موچ مخ کے سورہ حج شورو شیو پا عذاب سرا چن زلزلت السات شیعن عظیم اے خلقو زلزلت قیامت دیر لوی عذاب دے سورت مومنون کی اغا امور مصلحہ بیانی چیغی سر دا عذاب دا پکیگی اغا اوصاف اغا عمال صالحہ بیانی اکلل چی بس دا دا اغی علاج دنو اغا دا آخرت سختی و عذابونا اغا پا دی عمال صالحہ سر لرکیگی سورہ حج کی ویلیو لکل امت جعلنا من سکن ہر امت لا اللہ یمونگا یو منسک یو مذب گرزو لیو سورہ مومنون کی بہوئی چی کل حزب بمالدیم فرحون دنیا کی ہر یو قوم پخپل طبیعت باندی جون تیرو باغی خوشحالو سورہ حج پاخر کی ویلیو چی کل عدی باندی دمونگا یا تون بیانو لیشی بینات نتعرف یوجو الذین کفر المنکر دی مشرکینو پا مخونو کی با علامیخ کا رکیگی دا نفرت دی صورت کی باوی چی قیامت کی با اللہ ہم دغا تپوس دا دینا کئی لاولی تاز با انزما قرآن بد لگی دو قد كانت آياتي تتلى عليكم زما آیاتونه په تاسو باندې تلاوت کول شو شپږ شپېتم کې وای نفقنتم على عقابكم تنكسون تاسو به پرستو تلې پرستو باندې مستكبرین لوی کوونکی وې نفرت بام کو د الله د آیاتونو نه. دغه سې سوره حج کې د انسان خلقت بیان کو. یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث تبیا جوندن نشکی فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. سلسله ذکر کړی و د انسان د تخلیق. نو دې صورت کې عمر شروع کړه دولسم آیات کې ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. تخلیق یا ذکر کا قصی سنگ جو سورہ حج کے بیان شے ہو دقصی سورت حج کی ویلیو چوگرز ہے دنیا کی دیتا ہوا ہے چوگرزی دوام سبب دا ہدایت جوڑی گی فتکون لهم قلوب یعقلون بها کداسی زلو نئی چے سوچ پہ کولش آوازانو یسمعون بها یا داسې غوګونې چې باغې باندې اورېدل کول شي فإن لا تعمل أبصار. دې صورت کې به الله وایي چې دا غوګونې او سترګې ما دې له دې لپاره ورکړې چې دې په زما قدرتونه وویني. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة 78 کې وای اتاویا کې چې ما دې له دا مشاعر ورکلی په دې بدن کې د علم اسباب تر دې لپاره چې دې په زما قدرتونه ویني کنه. دا سې سورې حج کې وای چې باطل پرستو زور راشي مرکزونه روانې له دمت سوامع و بيع و صلوات و مساجد یذکروا فی اسم اللہ کثیرا. ودی سورۃ مومنون کی بوئی 71 کی ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. کچره حق داشی لکدا دی چوای چې زمونږ خبره حق ده زمونږ عقیده صحیح ده الله یزمک اسمان نبروان شین اسوک چې پدی کی دي شرک سرا دنیا روانيږي. دا زموږ کې د انبیا او ذکر کړو تسلی پیغمبر لور کړی وا کدي ستا تکذیب کړي نو اتو قومونو تکذیب کړو نو هلاک شو. نو دې صورت کې بلاغي تفصیلی کنم ناخلی قاعد نوح علیہ السلام و هود علیہ السلام و صالح علیہ السلام دا قومونو حلاکت با بیانی سور حج ختم کرده و پدیبان دی چه فاقیم الصلاة و آتو الزکاة و آتسمو باللہ او سور مومنون یہ شروع کو پدیبان دی چه قدف لح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بچ دی ایماندار چې په خپل منځونو کې الله نه یریږي. سورې مؤمنون کې اجمالی خلاصه دا ده چې اوصاف د متقیانو ذکر کوي سوارلس زواجر د مشرکین له سوارلس عقلی دلیلونه شپږو او نقلی دلیلو نشپاگو او تفصیل یہ داده چی اول باب دولس و آیتونو کی دے او دے که دے مومنانو و صفتونا ذکر کئی چی فیصلے اکڑا چی قد افلحا بچ شو کامیاب شو مومنان خام خواد مومنانو پی جنگلی خو ضروری دا کنا نو صفتونه بیان کړل هم فی صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون للزکاة فاعلون او حکم پی اخر کې وکړو چې اولئک هم الوارثون دا د جنت وارثان دي. بیا دویم بابو دولسم آیاتنا دو اشتم پوری او اغی که پیو ترتیب سر عقلی دلیلونا چه ده انسان خلقت ذکر کن چه انسان پل زان تاو گورا ستا پا دی بدن که زما دو وحدانیت دیر دلیلونا دی تماسنا پیدا کرده ناول تفصیل سره د انسان د خلقت بیانو کی او بیا ور پسې نور مختصر دلیلونه بیانوي. دویشتم آیات پورې عقلی دلائل، بیا دویشتم نه په لدریم باب دی او غي کې د انبیاو ذکر کوي، نوح علیه السلام نه تر عیسیٰ علیہ السلام پوری دا انبیاء و ذکر شپک دلائل نقلی پیش کئی، نقلی دلیلن دا انبیاء علیہ السلام نا درین باب تر پانزوستم آیات پوری او بیا پانزوستم نا تر اسی پوری سلورم باب دے اگر ایک برد دشیر کی فیلیو کی یا ایو الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا، اے پیغمبران تاستم حکم دے چی خوراک پاک کئے رزق پاک کئے عمل با مقبلی گی، اغیط ہوئی چی عمل گو ریسی نقبلی کستاس و رزق صفانی، کلو من الطیبات وعملو صالحا. اب یا پدیس الورم باب کی و صفاتنا نور د مؤمنانو بیانې وای، مخکې بیان کړیو او به نور بیانې. 57 شروع کوي، ان الذين من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون هم لها سابقون. دا و صفاتنا نور بیان شو، سوارلس د مؤمنانو صفاتنا. نبی اور پسې په دې باب کې سوارل زواجر دي د پاره د مشرکینو، چې بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا، د دې زړونو خو په ډیر لوی دریاب کې پراته دي. ولهم علم اعمال من دون ذلک، د دې نور ناشنا ناشنا عملونه دي، الله یو تاسو ته ندي معلومه، هغه د تیاری دي. هم لها عاملون، نی بس کی توبه تنو باسی. دا عزیز و عجر دی زجر پینکار دا قرآن سرا، قد کانت زجر پینکار دا رسالت سرا، فلم یتدبرو، او آخر کی تسلی پیغمبر لا ذکر کی. دا باب سلورم ترتیا 80 آیت پوری او دا 80 نا تر اخرہ پوری پینزم باب دے ہوگی کی بل قسم دلائل دی اعترافی چی اقرار اخلی دا دینا او اگی پا خپل اقرار کی چی او دا کارون اٹول اللہ کی. قل لمن الارض و من فی آئین کنتم تعلمون، د چا د ازمکا او سجی پدی باندې دي، سیقولون لله، مشرکان دي وې د الله دي کنا ارس د الله دي. قل من رب السماوات السبع، سوک د مالک دو اسمان نو د ازمکو او رب د عرش عظیم، سیقولون لله، هغه وې د الله دي کنا بل جواب کې سنشته. قل من بيدی ملکوت کل شین، بعد شهید چا په لاس کې ده پناسوک ورکی، سیقولون للہ، اغیوی داتو لرس اللہ کی کنا. مشرکانو خدای مانو صفتو نیمانل دار سو تا معلومو، خو شرک اید سو نور پسی ای شرک خی نازولی، بس پدی تباشوی دی نو نازولی اولی دی بس د دنیا نو. یو کم نبی کی وئی متخذ اللہ 91 کی من ولد وما کان معه من الہ نا اللہ زان لسوکو نازولے ولدنی ولدے او نا غصر سوکو شاجت روابلشتان دا غد آغی شرکو خوا چنن عرصوی اللہ کی خو وسیلہ خو باوی منے کنا بید وسیلے نا خوی کار نکی گی تو اللہ تزان دا سے ڈاریک رسے نا نو اید اولی اللہ چوئی چی آو نحنو اقربو ایلے من حبل الورید ما تا با ڈاریک رازی تا تا دمارای درگن نزدی ما اولی زمان اخپل میند کی فاصلہ پیدا کئے ادیوئی چی نا بید دین کار نکی گی ستا سوال بالا قبلی گی ستا دعا بالا قبلی گی چی اولیاء و تا وسیلہ کی چی خدای دا دی پا برکت باندی د دې په خاطر باندې ما دا کارو کیسه خنکه تمره په خپل رب باندې بدګماني د خادي مشرکانو تمره غلط ګمان په الله باندې چې هغه یې باندې زمانه سوال کوا استاد خپل ما تډیره خوګه دا نږدې ده ادي وی نظمونګه خپل د دینه ده دې لایق نه ده د ځان په عزت په خپل کې ګوره متحز الله من ولدن وما كان معه من اله نشته الله سره ادا دي چې وي الله وي سبحان الله عما يصفون زد دين پاکه ما د دي چې سوي زد دين پاکه ما سبحان الله عما يصفون دا صخره د پدې د اخر کې د دې دلایل نه ده دلایل ټول قسم اخلاص شپګ عقلي شپګ نقلي او دا شپک پا گدلتے اعترافی رالو سور مومنون دا عقلی و نقلی و دلائل نڈک اورد دا شرک طول قسمون اتخاذ الولد اغیر ذکر کرو لب آخر کے دعا گانے ذکر کری دی قر رب ما ترینی ما یوعدونا دا سوال کوا چی اللہ کا عذاب راولی نماتے نہ بچو ساتے ہم خبر ازی ادفا باللتی احسن السیئہ عذاب پدی دفقیگی چې دنیا کې رد شرک شي او اثبات توحید شي تخویب اخروی ذکر کی مفصل چې حتی اذا جاء احدهم الموت کله چې خپې اګریته شي د دا وخت کې وي چې رب برجعوني اربا ما چرته ما واپس ک دنیا ته اربا دی ناوري دی په مخه غستی او وي ما کورته بوزه ما واپس ک بدبخت انسان دا وازونه کوي رب برجعوني اربا ما واپس کی ما واپس کی لعلی اعمل صالحا اسم ندی کڑی ما خو اسم ندی کڑی چیز اس عملو کم زان لتیارے ہو کما فی ما ترکتو اللہ وی کلا نا بیاوا پسی نشت دنیا تا انہا کلمتن وقائلو دا کسو کوئی نو دخلی خبر دا دیتا دخلی خبر ہوئی خوا چی ما واپس کا ما واپس کا اللہ وی کلا چرنش واپس کے دے انن ٹولوی وی روح رازی واپس اللہ یو سوئی ادی بل سوئی اللہ دمرا سخت کلمہ راوڑی چی دینا سخت کلمہ قرآن کی بلا نشتا چی کلا چرنا دیتا حرف ردعوی دی اسی لگی آئی عبد الرسول وی کتاب نوحی اپا مانے نپوئی گی چه کلا کم حرف ده ده ده حرف رد آوی ده که زورن ده خبر رد ده بگی چه ده چره نکی بیاوا پس که دل دنیا تا ده ٹوکی دی انها کلمتن وقائلوها اصل گیا ده اللہ وی خواب ومن ورائم برزخن الى یوم یبعثون اللہ ای برزخ تا بزی کور تا بسل دی واپس بسل دی تو دنیا نه رالی یو منزل لیک راس کو اوس بل منزل تدی چې هغه تعالی می برزخ وی او دریم د تپاتې دی بس الی یوم یبعثون برزخ کې وی تر قیامت پورې دنیا ته بیا واپس ناراضی دا دی خلق دین دی ښا بالکل قران سره الټر روان دی اذان ته عالمان و یو مونږ هم تاسو ته عالمان وایو چې خدای رسول د لارې نه خبرې دي چې کومه لار ده قران خو یې روح واپس ناراضی انن د ټولو یې د دې مشایخو دا ټیرونه چې بسار یې خېری کنه د دې ټولو د عقیده چې روح واپس راضی ما هو قران نه منې کنه د دې وجه نه تاسو قران بدی شي چې تاسو د نظریه خلاف دی تاسو نظریه یو څه ده او قران بل څه وي دا تخویب او خروی ذکر کوي چې قیامت شي نو فلا انصاب بینهم یوم یذم ولا تسالون اس پکار ناراضی فمن ثقلت موازین و عمل به پکار راضی عمل درون شو نو کامیاب به عمل سپک شو نو رسوا بش اخر کې بیا زجر دی چې الم تکن آیاتی تتلا علیکم الله بوته وي ته کوم ځای وي زما آیاتونه په تاسو باندې نشو لوستې فکنتم بها تکذبون وی غلجه تا خو دوکا کولا تا خو آیاتونه انکار کو تا خو دروغ وی پا قرآن بانده قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا لتک امینتون شورو کی چی اللہ بدبختو غلبرا بانده راغلیو ده بدبخته او اقرار کو پا خپل جرم بانده او سوال کو چی اللہ منگو باسه دی جہنمنا اخرجنا منا فین عدنا فین نازوالیمون کمون بیا چا رضا کارو منتو نبکی حدیث کے راضی چی زرکا لپس بولا جواب راشی اجواب بدا سی چی زر بولا وچی قال اخصو فیا ولا تکلیمون او بوی اللہ چی کرش ہے جہنم کی ما سر خبری کوئی اسپو داولی و تسپیووی ذکا اللہ انہو کان فریق من عبادی دنیا کی یو جماعت و زماد بندیانونا یو جماعت دی فریق یو جماعت دنیا کی او داغی دن سو یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین داغی داغ خبر ہو پل رب تب آواز کہو چی اللہ تب مونگا رحمو کی بل سو خونشتا چی رحمو کی تب مونگ تبخنو کی بل سو خونشی کولے تدار چانا زیاد رحم کونکے نفت تخذتموم سخرین تاس ورپسی شوروکلا غاپل بام ورپسی قافل روانو اسپو ورپسی غاپل انہو کان فریق من عبادی و آواز سگن کم نکونا در رزق گدارا کس پی غاپی خود فقیر رزق نشی کمولے دا اگر پا فرمولا کسا فرق نشی رات لیخا دا با قیامت کے اللہ دی توید قرآن خبری دی چیز ما بندیانو ما تب آواز کو ما سر تعلقو تاسو اگی پٹوکو سرونی ول حتی انساکم ذکری تاسو نه خپل دین او خپل عمل او هر صفات کړو باغی پسې شوې انی جزیتهم اليوم راشنن زغی تبدلی ورکوما ولی بما صبرو کته تاسو هر څه وی باغی صبر کو تاسو په هر فتوا لا ګولیو چې مون ورپسې نکیږي د دین نه خارج دی د دیوبند نه خارج دی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی دا ټول ټیکداري ستاسو وکنه پاکستان هم ته جوړ کړو او هغه بما صبرو هغه پار خبره صبر کړو چې وا زمونږه د قران سره کار زمونږ د توحید او سنت سره کار دی لګیا وای الله یې زنه نغیله بدلی ورکوما انهم هم الفائزون اخر کې بیا مسئله توحید ذکر کئی رد شرک فی الدعا چه مسئله اصل کی دعوا ومن یدعو مع اللہ الان آخرا لا برهان له به سوک چی آواز کی دا اللہ سرا بالمددگارتا الان آخرا که جبریل یادی که میکائیل یادی که محمد صلی اللہ علیہ وسلم یادی که ملائک یادی که انبیاء یادی او که جنات یادی که غوثان او قطبان یادی ومن یدعو مع اللہ الان آخرا ارسوک چی اللہ نسیوا لا برهان له به دلیل خوصر بلکل نشتا کنگال دی لا برهان له دلیل کم دی که دلیل وینا دیبا داسی گوٹونو که ناس تغلی فینما حسابو عند ربه اللہوی دا دی پا حساب کتاب زپوئے گا ما دا دی دا لوے کسا دا آو دا بنده دا علم نبار خبر دا دا مشرک سزا اللہوی غما سر دا زبی پوئے گا انما حسابو عند ربه انہو لا یفلح الكافرون ما تاسو دمرا پوشے چی کامیابی دی لنشتا اگر کدی ہوئی واللہ وینا کامیابی نشتا اخر کے موحد تا دعا خی چی وست خدا دعا وایا وقر رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین وایا چی ربا کسو کمزوری او کوتاہی او قصور را نکیگی نبخنو کے معافیو کے کمزوری ہوگا نا اڈیر زور دے دا فساد او شر او یا اللہ رحمو کے پمونگ باندے مونگ لتوفیق را کے چستا دین خدمتو کو انتا خیر الرحمین ختم اکڑا پا دعا دا موحد باندے چدا دعا با کہتا او خپلکار با کہ دنیا کے دا خلقو خبرو تا پراپیگنڈو تا و نگوری دا دا انبیاء و سنتو حقیبی دا صبر نکار غست دے او دیر الوی حوصلہ اولو العظم پیغمبران اللہوی تبام دا سکے کتو دنیا کی بسحی مانا کی دا قرآن و سنت خدمت کئے دا انبیاء پا قدم با قدم کدین و آخر دا